Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pijany od słów. Dzielę Pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów. Idziemy przez las, idziemy przez las, idziemy przez las, idziemy przez las. Pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów. Idziemy przez las. Spokojnie, serce tak czyste oczy, powolne jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tobie dam na imię strach, sobie wezmę jeszcze mniej. tak przykro dzielić jeden sen. Ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Pokera, a ja mam tylko kilka prośb. Nim przekroczysz próg, nie przenoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodził. Czuję, że w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle? Czemu mi z tobą źle? Drzwiami leży głaz, bo jeśli tak ma być, to wolę więcej nie wychodzić już. Żaden wróg nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić dla chwil. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kan wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle? Czemu mi z tobą źle? Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle? Czemu mi z tobą źle? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać.

lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. Słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamę.